ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. اور اللہ اسے کتاب کا علم، حکمت اور تورات و انجیل دے گا. یہ بشارت کی تکمیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتابوں کا اور خاص طور پر تورات و انجیل کا علم دے گا اور دین کی سمجھ عطا کرے گا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے نبی بنائے گا. اس وقت وہ ان سے کہیں گے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. اس کے بعد اس نشانی کی تفصیل بیان کی. کلمہ بإذن اللہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان معجزات کا ظہور نہ ہوتا. اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اعتقاد الوہیت کی بھی نفی ہو جاتی ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے. اللہ نے اپنی قدرت مطلقہ سے ان کے ہاتھ پر ان معجزات کا اجرا کیا تاکہ لوگ ان کے ثبوت پر ایمان لے آئیں. فائدہ: چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طبیبوں اور علم طبعیات کے ماہرین کا زمانہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں ایسے معجزات دیے جن کا تعلق طب اور علم طبعیات سے تھا. لیکن اس دور کا انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ان کی مثال و نظیر لانے سے عاجز رہا اور ثابت ہو گیا کہ ان کے ہاتھوں جو معجزانہ امور ظاہر ہوئے وہ اللہ کی طرف سے ان کی رسالت و نبوت کے اثبات کے لیے معجزات تھے، کسی انسانی علوم کا نتیجہ نہ تھے.